général dafa wax né daf doon bëgg fatali nit ñi né ci lañu bindoon bu yagg yalla dinu dimbale ñu diko top bi mu àgg ci war a jeex fàttali leen ne du mawalid bi yi nga xam ne dañ ko sos ci timis mu jeex ci fajar dañ ko def ci semaine ba muy bëgg a jeex kon day jaadu toog bañ ne jeex na innama al a'malu bi qawatim salaamaaleykum wa rahmatullahi mbokk yi nu ngi leen di jërëgal jëf ci liggéey bu rëy bi kaa liggéey bu foor bi liggéey bu yërmaane bi liggéey bu tegu ci sharia bi ngeen def di ànd ak yéen nag di sant borom bi ñi doxal xiiwal bu rëy googu jàgle leen ko ngeen xejal ñu ca di gërëmaane jigéen ñi ni ko président waxe ak it xalifa bi yóbbante ngërëm lu rëy moom njabootam ci yéen ak ci mboolem julli di fi teew lii yàlla sax te yàgg rawale sa yëf yu la ñoom ci daay gu dëpp man te jotu laa xoddeeku xel mu rafet sa te dem àjjana li muy neex neex gestu gisula sa yaay mbaa sa baay mbaa sa doom teew bakkan gi ca am te ku seetul ku seetul faxam boo jeemee doxale lépp ci jigéen ñu melul nit ñi ne ci seeni loxo ak lu bari ci bune yi daa gis bu bés pin jaar yasin ci àll musal doom ju wuuteeg bàyyam fa ñu jëm ndeetul ma ma ko néega def ku ñu wax yonti yàlla nox max keneen yow bu ñu tapma ana wala takun ma al xaadirin la ko ne saa wii la jëbali asu mu ni min al ma mbaay bi ne ko la azima al yowma min amri illah ila ma rayna alquran ne ma xam ne boo xam te bi yàggee ci doom ak bàyyi léegi yéen ma ni dugg wa xeela fay na xumal mawju fa kaane min al muxarate présidant yaa membre yi ñu leen jàppale ñëpp l'islam ngi leen di gërëmaa sharia gërëm na leen lool te dit na leen lëf dit boo xam ne bii du jaas te ci sa diggee amul lu mu tëlee amul lu mu amul in tansurullah lu ci tëggu yansurkum in tansurullah yansurkum laa boobu dañ koy marsi yëpp ndax naxoon la nga jàng nag in yansurkumullahu sa aldagar nga masque long sànq nga masoon ko ñëpp in tansurullaha in gi sant la in tansurullaha yansurkum ma si yow nag wayusab bi taqdaamukum nga ñëw fii nag ne in yansurkumullahu fala ghaliba lakum yàlla ne su ngeen ma dimbalee ma dimbale leen ñu ne yàlla nañ lay dimbalee te gis ñu loo sol ji loo fa loo sëmb lu àgg gun mu ne dimbale Mohamed mooy sama ndimbal ñu ne fekk ñu ko fi mu ne dimbale diine ji mooy dimbale Thank you. jaamu moo di fëlóore xolli rasulullah. Sëftijaan mooy ndoxum bëtam Mustafa. Sëftijaan yi mooy cappay génn ñi nabi. Xusuus yooyu yi nga xam ne am na ko ci maamam mu tollit ni maamam am ci yàlla ci lañ daan bañe sax waxtaane lu bari ci mbiram ndax day jur lëf suratu lanham 166 wa kadzaba bihi qawmuka wa huwa alhaq. Jëlal léegi responsabilité nag ne leen lastu aleykum bi wakil, yàlla na ne bi affaire am na de sa mbokk yi rek bi sa mbokk yi rek dinañu alquran te alquran mu sax la te ku leen am na yow affaire yow mi làq yow mi ngi làq sa ginnaaw nag weddi dégaa seen sa mbokk ne leen lastu aleykum bi wakil wa kadzaba bihi qawmuka wa huwa alhaq qul lastu aleykum bi wakil ne la wóoru li kulli nabiyin mustahar fa sofa taxa sadaqala wasi ngëlil yi nga xam ne tariqa bi lamboola ko sunu jabbaar bu baax bi di Cheikh Mustapha ak sunu sëriñ bi doon ci waxtaan yu baree baree baree bari dañ ko nëbb luñ ko sax wax man sax ak def ci tees moo xam ne ni ko saxee su waxee nii la Cheikh Mati yaa ngi koy yëg sëñ la ku téere maa alquran fi ñuy dalee la mokkale sëttaaka mbot la alquran te sëriñam gént na tari ko ci kanami Jibrahil Jibril na ko nii la ma ko yàlla joxe woon mu tëdd gént gis ne bal isati mu tari ko mu ne ko noonu laa ko joxe woon Jibril noonu la ko di parce que alquran bil xaqi ansalnahu wa bil xaqi nafara yàlla ne na bi muy defaar ci man dëgg la piir ko dara naxul comme loolu naa koy bi mu accès dëgg naa ci wàlli ushaat saal wax na seen wasifa bi li mu làmboo liñ ci tënk muy bàcci nabi mbir wit sekka boobu la sama sëriñ wax na fii radiya mardiya ridallahi nayluha maka asir ila li asabi alif alfat ngër man yàlla am ko dafa jafe tor tor nit dund la bay dee di ko sàkku te arrivé woo waaye yomb na tor ku jël dër dib ta am ngër mal yàlla ci loo fatigué doo sonn doo dugg xalwa dinaa ci ñëw léegi tare tabira sa yàlla ndax leen tey ci wér di bi rek la ko sëkk jàpp rek rappé rek wér di bi ñetti téeméer la woo min alawraadi laasimun wa ma laysa bi laasimin ala man sumima wa laasimul wér da kadal wa ci fa wa ci wa asr juma ala nafsi fa wal wér du ala juma li ngay wax kat wal wér du qul salaatatul maxina taksi ka ida laasimta maxina si xamati daan wér di bi daf ci am lu wax ak loo xam ne warul yàppe volontaire bi war bi 300 bi war bi verde la wasifa sëkkër yowmal juma mu ne ma wax leen ak verde ñetti téeméer la téeméeri lan stéra téeméeri lan salaatu ala nabi téeméeri lan xalayla yooyu ñett ki ngay dal di ami ridallaayi da son ridda raala la yanar la 200 la la 90 la yanar 10 la 10 plus 90 100 la 100 plus 200 300 la monsieur 300 yi dinañ la dem xam ridda laay soo ci tegee nag lii sama oustaz bi wax nga song sa wasifa di ak la nit wir di wikaar alquran rek la lisa ahta alqurana fastaxis billahi bu ngeen di tàmbalee oof daa chaitaan bi di walaxdaa day naa ka safal mine al masani safal mine al masani mooy aqiqa cu baat natul mohammadia ni muhammadiya lan la adabiyu ilm nubir rasul istinba arab yoy juroom ñaar moy mustafa moy fatiha mom ngeen ci tek su jéxé ngeen songu istaghfar rabbaka innahu kana ghaffara mo gëna fo kofuru mo gëna ko khasiru cheikh na ci jàng akram khassa ci lañu def parce que dafa am ibadatu ak ubudiyatu ak ubudatu wa ke cheikh parce que ñu ibadatu parce que ñu ubudiyatu ñu ci ubudatu ubudatu ñoo mom khassa ibadatu ñoo mom khasiru ubudiyatu ñoo mom khassuru ay dëgg la té cheikh tay ñu ko jëf dañ ko fay dara nga fay tay dara jëf bako tay jëf tay jëf bako tay dara mané bër bi mané bër bi di wacc xam yoon bi sa fay mu jëf tak mu sonna lool ma fa portable ko ko sonu kamion ci bi taw ci kala tax dama dama di ko sanni ci magazine bi ce place bi doyna ko bu ngi tax ko di yu ki wante la ci di ci ak kenn ki indi li xet mo la ma tour bi ba ko ko ngeen wax soldam mana fay tini musula gis genn solde bu mana fay tini so do la place tini so amna yefi lo bu yegi dafa lakku be sori wu lu la wax rek moy na fan na fi ben son wax na solde ben souri ni ni fay ci fukki so gis genn ko ben sa fatia juroom ben jindi tanil la pratique sittatu ala fi qatma amu si moko wax numéro 15 numéro 17 futu ade rabani xol ko mu dem kasul ijab mu dem jeysul kafil bil asrar nubuwa mu dem bu yitu mustafid mu dem mu yitu murid mu dem fatiatu tula yi yep ci kutubu sat tariqati la kenn ku ci ne bi nga tarif ak nga ci yalla benna benna saatu fatha mu ngi wé ci juroom benni junne waxuma juroom ben téme waxuma juroom ben fukk juroom benni junne xatma cheikh wax na né ci gëni da la fa sa gaay ko wax afisher bi anta ndax ya nga na ci ko parce que dëgg lélé ni fi yalla lélé yéer yalla dañu di soor bañu niir mbañu mbañu mbañu mami di wax na di wax ما تشير بشكل جل وخير قدم إيحاتي على رقبة كل ولي من أولياء الله هراشو دبنا برنا بأساشو سما نعرف سما تانك دي تكنا كتو نوشو كي وليم هراشو دبنا با أبي سألين أنت يانجي تي يانجي تي ما فعله ما أخبرك فإلا لأمن بسكو ما نقول لنا سما بقوبة ما نقول لنا سما بخالي زيغاني ko xolale tankam tek la ko ci lo ci kuy wëri ji kala bamu ko wax ci baxna kala bamu ko wax ci baxna mo ko fekk na wëri yu ma mo ko ci def ay xalib yu wëru muy jangale bamu yagal na wul dit na tax seul talbi xamu ñu tax musul kuti musik ñu ko la xam man sunu sey wax na ca bax da na kuy wuli te tek la tan kom ku deful ni ma def tay do fa raaw ka be Allah so jël ci te wax lolu cheikh di lu jaxo sa ko bi mu ko cheikh di wax ak sa bi da salam wa jox ko lolu mu jox deug na ko deug gi sama wax lolu sama deug la wax sama man dena tankam lo ko sama man ni mu ma fe lolu jamana la wax man so ñaari tanki la wax man ko lolé adama ba illa yu wal so man dem tanki bi la wax ni mu ma ko jamana la wax ñaari tanki la wax xadama ya hatini la wax millatu adama illa nafsi shuhuwa mana ko bu fekkene ni ngay wax lolu mana ko keneen dootu ko mana ko sobara famal nay dafa jeex mo lay jeexu fa mana ko sami far nay keneen mana ko akal mana ko tax keneen ko wax mana ko tax mo may rasulullah jeex la mu ne deedet mana dafa lam ko may may dina ko keneen mu ne deedet mana keneen ñew ci wax fi lolu mu ne deedet mana ko dooto ko jeex bi lay Jibril, Jibril ne ma ñew ne fay na daat ne ko ki dafa Hajj Malik bin Dinar ula zaman an-nabi al-mustafa li ismihi mawtu ala al-imam ula premier ko gi champan trash ci jani moy sala na garantina kan nabi mustafa ñan li ismihi ñu talbiti jan la mawtu ala al-imam ula ko ko nak mo nga dem ci sama ko ter mo na ko mu def mo ne ligé ci l'islam bëggé na adina def nga gënalé sukura su parte rek sa xel dé sama nga ligé lo sa def nangul mako sama sa def dama bëgg ñu gattul ma sukura su mel ni nga mentu mu xol ci bi ci xol ci bi na fay no garé dama am yalla akorté سكرات الموت من المعهود دون فوته يخففن فإن تبتوكي لأنه يغفر فرفص طالب في جان سكرات الموت سكرات الموت ويقول بل يطلق سكرات بطل يجب أن يكون أمقي ما لأنه يسكن سكرات دي فوق بطل مين بطل فتح ولا فتح سكرات لقلوا الموت waxu ñu ko waxal ñu koy dégg rek ñu ko gissal na dana xoy fa am ko wa def taaji bi tijani sakratul mauti sukratu di ak metti ak la ñoo ma ko ñëmel ñoo da la wax na bëggu ñu gis ko tolu ci sukratu am fit man lay ko dégéré sukratu bamu ci tolu do am do fa da na dig ngay wax wax te def na ci na tolu bu ci gina ko wax deug do xam nga na mu mel mu ne dede man ko mu ngi melni bama jugge ba tay lama doon wax ci dañ ko dajale bëgg ma ko nokki lo benn yoon ci lu xatani bëll ba ni kusu xam nga doon na mu mel mu ne dede man ko mu ngi melni dañ may fex xam yi ñuma xam nga doon na mu mel mu ne dede mu ngi melni taxas bu ñu dugg ci sama gi ñu gene ko ci sama suuf tok ko am doon ci amul yeral ma lepp mu bippal lo ko lu ko topp topp ko jëf def lo fofu la mu ne yema ci yow ci bisu do ko ko ko xamal ko ba xamatul li muy wax ci sama tali ba bokku def kibri yalla ne ko ma ngi nit ñooñu ci sama li gëna ñuy wi tali bi ki yam bo gis buñ ko doon ñetti man dina wax na ma li di gëna dem dal la ci balé fekk bu lay rop rek dina yëral malaa mu sokk ko jigeen di ru sa yaay ak malaa ko mu sokk ko goor ni sa papa di ñoo fon la tepp ñaari malaa ko yoy ñoy tax ak nit ni yow leen ko soppi sa nek sa bay ala di mari wala yara fi quburi khayra ma yasiruhum subhana allah wa ta'ala wala yara bi gis mu tali bi ci def fi quburi ci sen bam yow khayra ma yasiruhum ngul leen di kontan ko ma do nak nek ñuk ko wax ci gestu yalla ndax ni ma yoon te amul arifi ne am ko ni jox ko talibi sempa do ni yimu mo na yalla akale way dina subhanallah ak sama ma ngi tuddo te tek ci dal ko man xam na lu ko neex def sama dafa nekk mo te ko julli ak la dafa ko te julli ak la mo gëna xaw ñaar woon gëna lepp jaan ci ñu gañ te xew ko gëna lepp do wax sax ta bu fa kay do nga dafa ci bi jaama te wi ne ko muy la wari do ak ka ala rabbika amma qadiya sama gaay ne def ci li te ñoo da ko sun borom ne xam nga tan ci xiyam bi muy bi ay ak la bay ci tan bi xam nga yëru ci muy def ñak la bay ci taa ñoo ñam kiri kulle tariya fuk xam nga ñu gëna ci parle ci ñu ko ne ko ci gi ma ndaw yeur tali ko tok ci xam ko bo xamne ñu ko jàng ci lebon ak xam ko bo xamne ni nuru lu bo ci li jugge ni ko ne ya ngay nok ci 12000 nok ci suba 12000 nok ci mo 12000 ay rentre 12000 yi ñuy gën ma ndaw ko ci gi bra tax na ko ya bra tax na ko ya la ko rek le kel du ko rek করে সাংঘাত, রোহিণী বলে প্রকাশ সাংঘাত, রোহিণী বলে কুদ্দেশ সাংঘাত, বুনিনি দিয়ে তার সাংঘাত নিবে, বৃন্দন দিয়ে তার মা পণ্ডার তারা নিবে, বৃন্দন দিয়ে তার সুর কলসি সে রেখে নিবে, মতা إلهية لا يحتضر إليها الحق نصر فتير دنبير دنبير بيريال أخوة نعلم كتير مكان وبدو ولانتر نوحاتك واسمه مصدر يارمني سرط فتحة بجلي دون آدم جلي ملاك الأحد يالله يالله فسن جلي أمت ملاك وقل فسن جلي نيت فسن جلي يا ملاك ملاك دو أم فتحين مكو صلي أكليام جلد سرط فتير أهلين جيكس وسلم إبراحم يا أنا وسلم صلاة الدنجينا أمنكو صلاة يطفكم يا صلاة على النبي بوجه الدنس بكوك وسلم الله وسلم على سيدنا محمد وسلم وعلى آله جنا صلاة الفتح أم الوسلم جنجر اللهم سلم على سيدنا محمد الفتح لما روجه والخاتم لما فرق ناصر الحق بالحق وهذه إلى شعرك المستقيم وعلى آله حق حقه ومقدار الأجل فلا وسلم وصدق أمر وسلم صدق أمر وسلم في كل يوم للحق إنما حق وملائكته يصلون على النبي كيف نبقى يسلمون يصلون على النبي وإن دينك بلنو يلا يا الذين آمنوا لن صلوا عليه وسلموا عليه يلا يديك بحكة كريبوديس بو من يعلم ما كما يبلاك دنيا جلس نبي تنسل الله وإن دينك سيغلق يغلق جلس ليل ويبولي لن تسلم خلص الانتير تير تير تير تير تير أمن يعيب يا أمن تير سعيد وسلم يلن المسل النبي جين نعطة تربيك لمير خيادمي جمع الله كلمة بوكا اللهم بوبي سلي يا ملك خلقي وجد تخلق وسلم تنبي مسلكو جين نعطة تربيك لمير خيادمي بوبي سبنجا يلا ونفع عن الشركة ولا في مع الملائكة ملائكة يشم في غيب مياه نوم بنو مياه طلع لك كلب مياه نوم تشم بفرين مياه دنكو ما يشي بس دنكو ما يشي لمن دنكو ما يشي حب دنكو ما يشي ليه لحظوكم نخمي لحظوكم نخمي نوم للعبي كنه بلعبي نوم موتب جلجي من ينفوه waye ñu suñu terrain dafa sabbi loola mo ay ñam ci fuk ñoo ñoo nit sax yele mu xalaat ci baye mu jaadugul parce que feytane koy war xalaat yu bo ñoo ngay xalaat te waru mo tax bu jullu xalo ci musulum Mm-hmm.